بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 27 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala رفقي باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف نكتيك إيماني كوانا وجيراني مويما نكوى كريم وجيني عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار كتك حديثه أو كتك حديثه Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusia kumkirimu jirani, kukaa na jirani kwa wema. Kadhalika ausa bi ikrami dhaif, kausia kumkirimu mgeni. Kadhalika kausia kwa Muislamu ni aseme la kheri au anyamaze. Ikiwa ana kheri ya kuzungumza, basi na aizungumze. Ikiwa hana cha kuzungumza ambacho kina kheri, hakina maslaha ya kidunia wala ya kiakhira, basi aachane nalo neno kama lile, asilitamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam ausia asema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu au falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Na hii kumkirimu mgeni iko riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema falyukrim dhaifahu jaizatahu, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Waqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaizatahu bi annaha yawmun wa layla, yani annahu yanbaghi 'ala al-muslimi an yukrima dhaifahu zamana jaizatihi, kile kipindi ambacho ni wajib kwa Muislamu kumkirimu mgeni wake ni mchana na usiku wake. Ama baada ya hapo ni ihsani wamfanyia yule mgeni. Kwa hivyo yampasa Muislamu amkirimu mgeni wake katika hiki kipindi ni wajibu, yaumun wa leila. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema, wadhiyafatu thalathatu ayyam, ugeni ni siku tatu. Wadhiyafatu thalathatu ayyam, fama kana waraa dhalika fahuwa sadaqatun alayhi. Zaidi ya hapo, yarhamukallah, ni sadaqa kwa yule mgeni, yani anna حق الضيف هو ثلاثة أيام يتكلف فيها المضيف لضيافته. معنى يكن هو حق يمجيني نسيكتات أتجيك لفشا بلي ألي يمبكي يمجيني كما يولي كم بحق يوجيني واكي. فإذا انقضت الثلاثة الأيام فَإِنَّ حَقَّ الضِّيَافَةِ قَدْ انْقَطَعَ, ikipita siku tatu basi haki ya ule ugeni itakuwa imekwisha. Kwa ziada ya hapo ihesabika ni sadaqa kutoka kwa yule mwenyeji akimuelekezea mgeni wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwanzo wa hadithi ambao ndio shahid sema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho, imani iliyotimia ikiwa ni mu'min kikweli kweli, basi na amfanyie wema jirani yake, awe atamfanyia wema jirani yake. Kadhalika katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia katika hadithi hii, sema, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut, yani anna al mar'a idha arada an yatakallam falyatafakkar qabla kalamihi, bimaana mja anapotaka kuzungumza mwanzo afikirie kile anachotaka kukizungumza, atafakari kabla ya kuzungumza. Fa in alima annahu la yatarattabu alayhi mafsadatun wala yajurru ila muharramin wala makruhin falyatakallam, ikiwa aona kuwa yale maneno anayoyazungumza hayaleti mafsada, maana hayaleti uharibifu wala hayavuti katika uharamu wala karaha, basi nazungumza. Wa in kana mubahan fasalamatu fi sukut, na ikiwa ni maneno mubah, basi usalama zaidi ni katika nini? Kunyamaza kuliko kuzungumza. Li alla yajurra al mubah ila muharramin au makruhin, sababu yale maneno ambayo ni mubah yasije yakamvutia katika nini? Uharamu. Kiufupi ni mtu asizungumze isipokuwa wakati anapohitajika kuzungumza. Huu ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muislamu katika hadithi hii. Qala, babu la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, mlango unaofuata wazungumzia kutoingia peponi kwa yule ambaye jirani yake hata kaa na amani kutokamana na shari yake. Kuna watu wana shari katika mujtama, kuna watu wana shari sana, majirani hawakai na amani kutokamana na wao, njia moja au nyingine atamudhi. Hawa wapo, wale ambao kazi yao kuwaudhi majirani zao. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الإسلام يحث على إقامة حياة مجتمعية آمنة وهادئة ومستقرة. كنيومنا ونفذاني ونفشفوا وإسلام كفار, لكن الإسلام ديني أمبايو يهميزا kusimamisha maisha ya watu kuishi na amani na utulivu na watu kutoudhiana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha hili kwa maamrisho yake na makatazo yake mengi katika maneno yake. لضمان حسن العلاقة بين الناس إلي كتوى ضمانا يموسيان مزوري بين يواتو. ومن ذلك الأوامر بإحسان كل جار إلى جاره. ميونغوني موما أمريش ويمتوم صلى الله عليه وسلم نكو أمريش كلا جيراني كنفني ويما جيراني منزاكي, bali akausia juu ya hilo. Kadhalika akahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam au akahimiza kupeana zawadi baina ya majirani. Ya Aba Dharr, idha tabakhta maraqan, unapopika supu ile, fa akthir ma'aha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kithirisha maji yake. Supu nini? Si maji tu, maji yakitiwa chumvi basi ile harufu yake ya nyama patikana. Kisha akamwamrisha ampe zawadi. Shamaliza na hakika simama hivyo kwa kalamu yako, simama. Kisha ampe zawadi na jirani yake. Haya yote Mtume salama ayamrisha na mengi, ili kuhakikisha katika mujtamaa watu waishi na amani na utulivu. Kadhalika annahi an su'i muamalatihi au ilhaqi dharari bihi, katika kuhakiki ili jambo Mtume salama akakataza muamala mbaya na jirani na kumfikishia madhara jirani yako, na mingineo katika maamrisho na makatazo. Wafi hadha alhadith, wa hadha alhadith min ashaddi alahadith fi aqibati almusi ila jiranihi. Ikiwa kuna hadithi ambayo ina maneno mazito sana katika kuonyesha mwisho mbaya wa yule anayemuudhi jirani yake, basi ni hii hadithi. Haithu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu al-janna, haingii peponi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Wal bawa'iq adh-dhulmu wal jawr wat ta'addi ya dhulma, mtu kumfanyia mwenzake dhulma akamdhulumu, ukamwona mfanyia mwenzake vitimbi, mambo ya kijeuri jeuri, kamfanyia uovu, hizi zote zaingia katika bawaiq. Tabia zote hizi zaingia katika bawaiq. Wa qawluhu la yadkhulu aljanna ma'nahu annahu idha kana musliman wa mata ala at-tauhid fa innahu la yadkhulu aljannata ma'a ad-dakhilin al-awwalin. Na maana ya kuwa haingii peponi si maana yake ni kafiri, la, akiwa ni muislamu katika watu wa tauhid hata ingia peponi katika watu wa mwanzo watakaoingia peponi. Walakinahu yumna'u min dukhuliha awwalan hatta yuhasab, atakatazwa na kuzuidiwa kutoka kutokamana kuingia peponi mpaka mwanzo aisabiwe mtu kama huyo. Thumma yadkhulu aljanna li'annahu shahida bitawhid, kisha baada hapo imma aweza kuadhibiwa kwa kadri ya makosa yake, na imma Allah aweza kumsamehe akamuingiza peponi, lakini si katika watu wa mwanzo sababu ameshuhudia tauhid. وفي الحديث الزجر الشديد عن إيذاء الجيران نكتك حديثه كنا مكاميو نمكتازو مكالي سانا كتوكمانا نكمودي جيراني هاي فايم تكمودي جيرانياك كنجيا موجة أو نجين كنا مجيراني واجاب يوم بزاوزا كوا كاريبو أواش مزيكي مكوبو سانا مباكا منزاكي وكوباندو وبيلي يتكولالا شينو kuona kilele kuliko ile ndani ya mitaa. Kwa nini asema birthday ya mtoto wangu? Birthday Muislamu, mtu mzima. Nyi bado tu watu wasonga mbele, mmekaa nyuma mpaka leo mtu sherekea birthday. Hadha bihisso. Mtu ana akili yake kweli timamu. Yaani alhamdulillah sasa hivi watu wanavyofundishwa dini na kueleweshwa, mpaka leo kuna watu mtu mzima pengine na miaka 80 aekiwa mishumaa 80, huwa akipuliza sitashikwa na pressure jamaa. Apuliza mzee mwenyewe matavu yako yafuri tena. Apuliza pia. Apuliza we mtu mzima ameekiwa mishumaa 80. Eti ndio sijui maana yale mshumaa nini na ule moto sijui. Umetoa wapi ya mambo? Basi mzee maskini sasa mengangana fufu kimaliza anguka chini ya nzirai. Kunani? Kwa nini ufikie huku? Ya nini mambo haya ya makafiri? Wayafanya wewe Muislamu? Yaani mmehakiki kuwafuata Mayahudi na Manasara katika kila jambo. Kama alivyosema Mtume sada tattabi'unna sanana man kana qablakum حذو القذة بالقذة متوفواتة هنا فيلا نفوفوات نيايو كوا نيايو وجنون كما فيلا ولي مشالي ونفوپانوا يلي منيو يا پالي نيوما فيلا فيلا فيلا فيلا ونفو كنيجا مالنا ووا كنيجا كيشا مبيجي كليل جيرانياك بيجي مزيكي يابو ساو ساو جيراني سكويو حلالي بس وفكريا ندو تكاتي وكيكي ولتيوي mwanzo haifai, lakini wafikiria utakati wa keki uletee, bali ufanywe vishindo. Alifikiria nitakufa bado, ndio wakaribia kufa hivyo, mtu asherekea kufa kwake. Kila ukisongea mbele wewe mwaka ukizidi, maana yake wakaribia kufa. Sasa huyu asherekea kukaribia kufa kwake, asotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mbona anafanya vituko kama hivi? Sallallahu alaihi wasallam. Babun, mlango unaofuata. Minal imani taghyirul munkari bil yadi wal lisani wal qalbi, katika iman kuondoa munkar kwa mkono na ulimi na moyo. عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله سبحانه وتعالى أم يجعليه أمة أمة محمد، جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ني أمة أليبورة كبيرة kuliko umma wote uliopita. Kwa hivyo akaufadhilisha juu ya umma wote waliopita. Liannaha ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa tad'u ila al khair. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kwa huu umma umepata ubora kwa kuamrishana mema na kukatazana maovu, na kunasihiana baina yao. Na bila shaka hili jambo likipatikana katika mujtama, ule mujtama utabadilika na kuwa mujtama bora kabisa, mujtama ambao ndani yake watu waamrishana mema na kukatazana maovu. وفي هذا الحديث يقول طارق بن شهاب, طارق بن شهاب كتك حديثي يسمى أول من بدأ بالخطبة أي قدم الخطبة يوم العيد قبل الصلاة, أي قبل صلاة العيد نتوى كوانزا أليتنغلز خطبة قبل صلاة العيد سيستفهمك وكتك صلاة العيد منظر وطفانين وصالي انديو سنة كيش بعد صلاة انديو خطبة. Lakini kuna bwana alianza hili jambo wakati masahaba bado wako hai. Wa kwanza alianza kutanguliza khutba juu ya sala ya Eid Marwan, wa huwa Ibn al-Hakam. Wa kana wadiyan ala al-Madina, alikuwa ni wadi Madina, Marwan Ibn al-Hakam. Yeye ndiye wa kwanza alianzisha jambo hili la kutanguliza khutba kabla ya صلاة. فقام إليه رجل, أي رجل من الحاضرين, كسمام بنا موجة كتكوالي وليوذرية كتكصلاة عيد كسمام. فقال الصلاة قبل الخطبة, أكمن بيا بلياكيك وصلاة نكبل خطبة, يعني مبونا ويو تنغلز خطبة وكت صلاة تجسالي. نهابا هكون دليلي وخوارج kuzungumza mbele ya kiongozi katika kumkataza jambo ambalo la munkar. Huyu bwana alisimama akasema as-salatu qabla al-khutba, ay munkiran alayhi al-khutba qabla as-salah, mfanyia inkar na makatazo ya kuanza na khutba kabla ya sala. Lianna al-asla al-bad'u bis-salah, sab asl ni kuwa sala ndio inaanza, thumma khutbatul eid ba'daha, kisha khutba ya eid ndio yafuata. Hii yaingia katika maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kalimatu haqqin inda sultanin jairin, neno la haki mbele ya kiongozi ambaye ni dhalimu. Kwa mfano kiongozi anafanya makosa, hakuna matatizo kumwambia mbele ya uso wake ukiwa na yeye kuwa hili jambo alifanya ni makosa, ikiwa wajua kuwa hakutatokea nini mafsada ndani yake. Inda sio ala al-mimbar, kuna watu wakisimama juu ya mimbar waweza kupiga na bakora kwenye mimbar akamzungumza kiongozi, lakini akimwona mheshimiwa, vipi hali yako mheshimiwa, hadha ni minan nifaq, hii ni katika nifaq, usiwe namna hiyo. Ikiwa ni mkweli wewe unayemzungumza yule, basi zungumza mbele yake. Na kuna baadhi ya watu usumbua vichwa, sumbua vichwa sana, utamwona kuna kwa nini kwa nini kwa nini. Nakumbuka kuna mmoja wakati wa haji akawa zungumza wale viongozi wanaosimamia haji hapa Kenya, mbona wafanyi hivi, mbona wafanyi hivi. Mara alhamdulillah akatokea mmoja katika wao, kamwita njoo njoo njoo tayari. Haya yale malalamishi nakwambia si mimi nayabeba, huyu mmoja katika wale viongozi hamwambie. Ah, ye bwana ye mambo yako ye, si huyu hapa mwambie, mpaka mshambie bwana huyu ana malalamishi dhidi yenu, msikilize, pengine huenda akafaa. Ah, sema bwana. Ah, jua alikuwa anasema. Ah, kumbe huwa mko hivyo. أسد علي وفي الحروب نعامة وجفanya simba kwangu mimi ukienda kwenye vita wageuka nani mbuni mbuni utia kitu chake chini akajifanya haoni ndio wavamiwa hivyo اللهم استعان kwa ni umwambie mbele yake ni kiongozi ukiwa naye mwambie lakini kumbuka maneno ya Abdul Wardi la tuanid man idha qala fa'al usimfanyie inad mtu ambaye akisema atafanya sababu kiongozi ana sulta ana uwezo Allah amempa wa kuweza kusema kitu kikafanyika tandika bakora hapa tandiko bakora hiyo kisawa sawa na ukasimama hivi hivi uwezi kufanya lolote funga huyu kafungwa ukiona lile jambo halina faida halina maslaha achana nalo achana nalo wewe maadhur maadhur mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ndani yake hakuna nini hakuna maslaha kwa huyu bwana alimfanyia inkar فقال مروان معتذرا عن ذلك مروان كتو عذره بمعنى سكو كسودي يعني كخليفه قد ترك ما هنالك أي ترك الناس استماع الخطبة إذا أخرناها عن الصلاة لاستعجالهم واتها واسكريزي خطبة تكيتو خطبة بالي صالة واتها واتسكريزي وسمامة وين رزاو ساسا ديو نميوك قبل صالة إلي لازيمة واسكريزي sababu wakati ule kulikuwa na fitna na baadhi ya wale viongozi walikuwa wakiwatusi kama kwa mfano watu wa upande wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu arda yalikuwa mambo kama haya yapo na watu walikuwa hawapendi kusikia maneno kama yale wakienuka wakienda zao jamaa wakaika khutba kabla ya swala aya nena ukienda ukuswali ukuswali idi sabiri wabaki لكن إني أكل ياكو سسنة من محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كسيما كوان بيوالي وليوك وبالي أما هذا فقد قضى ما عليه أي أن هذا الرجل الناهي لمروان قد أدى ما وجب عليه من الناهي على المنكر ويبانا أدي مكتاز مروان أشتك ليزا جيكم ملاك لك كتازنين منكر إكي ومفواتا هايا هكو فواتا بس شمان بيا nishamwambia si lazima afuate wewe ushamwambia ni kiongozi nishakufikishia ujumbe ni huu akitaka afuate asipotaka wewe ushafanya nini ushatekeleza kile kilichokuwa wajibu juu yako thumma qala abu sa'id musa'id akasema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man ra'a minkum ay alima wa 'arafa minkum ayyuha al-umma yoyote anayejua amesikia amejua enyi umma wangu munkaran ay amran ankarahu shar'u akajua kuna jambo ambalo sheria imekataza na kukemea jambo kama lile falyughayyirhu falyuzil dhalika almunkar in qadara ala izalatihi basi na auondoe ule munkar ikiwa ataweza kuondoa ule munkar na katika kuondoa munkar lazima uwe na ufahamu wa hali ya juu sana isiwe utauondoa munkar ukasababisha munkar ambao ni mkubwa zaidi kwa sababu hapo utakuwa wewe ni sababu ya kuleta munkar na mfano yake iko mingi hai kuwezekana kuwa munkar wafanyika pale na wewe wachukie ule munkar unaofanyika pale lakini kunyamaza kwako ni aula kuliko kuzungumza ule munkar ukazidi ama liwezekani liwezekana nitawapa mfano hai Masjid Ziwani pale kulikuwa kuna baa upande wa pili kule yapiga mziki kwa fujo sana piga mziki kwa kweli mpaka wakati wengine wakati wa sala jamaa wakafanya hamasa twendeni twendeni wakakusanyana najua mahizbi wakitia watu motisha kusanyana msikiti huu msikiti huu twendeni kenda pale wakaanza kupiga mawe wewe uwezi kukontroli watu bwana atuambia watu twendeni alafu msipige mawe fitna ikianguka kama unavyotaja ajaza al-uqala'u عن دفع السفهاء wenye akili washindwa kuwazuia wapumbavu. Fitna ikishatokea, infilat khalas, watu wa maandamano, kapigwa mawe siku hiyo, basi kukawa kimya, unaona kimya kabisa. Siku ya pili kaletwa polisi pale, mziki ukawashwa hapo, alafu walindwa na polisi, mziki ukapigwa, sasa ndo wapigwa kijeuri, sasa ukazidi kuliko vile ulivyokuwa. Sasa tizama hapa, kulikuwa na munkar pale, lakini wale waliokuwa wataka kukataza munkar hawakukaa wakafikiria kuwa huu munkar na hii njia tunaoikatazia huu munkar utasababisha munkar mkubwa zaidi. Wale munkar ulikuwepo. Sasa wale wasiona akili na waliona akili za kikhawarij, utaona wasema nini? Simuona atetea atakaibakie vile vile. Ama ndio wewe katika wale? Kuna mmoja khariji, siku moja tuzungumza hili jambo, hebu nitaka unielekee wazi. Nikamwambia katika dini kwa pimwa masalih na mafasi. Nyinyi ndio wale watu wa maslahi, nishawajua. Eti anatajua masalih na mafasid, asharuka yeye, nyinyi ndio watu wa maslahi. Sasa huyu utamueleza nini? Kitu gani atakuelewa? Kuwa dini nzima ya Uislamu imejengewa masalih, angalia masalih na kukithirisha masalih juu ya mafasid, lakini yeye akwambia maadamu umetaja neno masalih, nyinyi watu wa maslahi. Huyo hapo hapo nikamwambia asalamu alaykum wa salaam, anaomba ruhusa, acha ndezana ha ajhalu min himari ahlihi. Utaanza wapi? Man raa minkum munkaran falyughayyiru, abadilishe ule munkar ikiwa aweza, biyadihi, ay in kana lahu quwwatun sultatun wayahtaju ila izalatiha bilyadi kakasri awani alkhamri wa alati almalahi, ikiwa ana uongozi, ana nguvu za uongozi, kwa hivyo akataka kuondoa ule munkar au ikahitajika ule munkar kuondolewa kwa mkono, kama kwa mfano kiongozi amepata watu wanwa pombe mahali fulani, kwa hivyo zile pombe zitachukuliwa zimwagwe, kisha vile vyombo wanavyotengenezea nazo pombe fanya nini, vivunjwe. Au akapata watu wamekaa ndani wapiga magita huko, serikali ya Kiislamu ikifika huko kuta watu wapiga magita pale na waimba na wafanya nini, hapa ana nguvu kiongozi kushika ile magita na mapiano akayavunja kwa mkono, ndio maana yake. Fa in lam yastati yani biyadihi, ikiwa hawezi kwa mkono wake, fabilisanihi ay falyuzilil munkar bilisanihi, au ondoe ule munkar kwa ulimi wake, wadhalika bilwa'dhi watadhkir, kuwakumbusha watu na kuwapa mawaidha. Fa in lam yastati ay in lam yastati taghyir al munkar bilqawli wal lisan, ikiwa hawezi kuondoa ule munkar kwa kuzungumza kwa ulimi, fa biqalbihi, basi ni kwa moyo wake, ay falyunkirhu waliyakrahu biqalbihi wayazim annahu law qadara ala izalatihi la fa'ala, achukie ule munkar kwa moyo wake na aweke azma kuwa lau kama ningelikuwa na uwezo mimi ningeliuondoa ule munkar, lakini sina uwezo. Wadhalika ay taghyiru bilqalbi, na huko kutaka kuondoa munkar kwa kuuchukia katika moyo wako, adhafu aliman ay adna khisal aliman fi izalati almunkar, ndio daraja ya chini kabisa katika kuondoa munkar, kinyume na yule khurafi aliyesema kuwa wadhalika, hiyo yarudi kwenye mkono kule, biyadihi adhafu aliman, ndio imani dhaifu. Kuna bwana mmoja alimfuata, hii tafsiri unaipata wapi ya hadithi? Hakuna mwana wa chuoni hata mmoja alisema maneno kama, unaipata wapi? Sema nilivyokuwa Misri nilikuwa nikitembea tembea nikasikia msikiti mmoja ikisemwa hivyo. Bado basi utasikia mengi sana, kiishi Misri utasikia mengi mengi kuliko hayo, sallallahu alaihi wasallam. Almuhim wa dhalika adhafu aliman, yarejea katika kule kuchukia kwa moyo. في هذا الحديث الأمر بالتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته وقدراته كلا موجة katika kuondoa munkar kwa kadri ya uwezo wake kimekwenda kwa daraja aliye na uwezo Allah aliyompa kuondoa kwa mkono ataondoa kwa mkono ambaye hana uwezo huo kwa ulimi hana uwezo huo basi atachukia kwa moyo wake nafikiri hadithi kwa wazi naktafi bi al-qadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum.